الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ان اهل القران والمتقين لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض فقال الله تعالى هذا الاقدار بالبر والفحل ما كسبت ايدي الناس ويذيقهم بعض الذي يعملون على ان يرجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بھائی اور دوستوں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو برکتی کا اعزاز بنایا ہے اور انسان ایک جسم میں ایک عمل ہے جسم جو ہے وہ تو ذریعہ ہے اور مخصوص انسان سے اس کا عمل ہے وہ جسم والا دلچسپ کے حضرت کی تین درجیاں ہیں جگہ حضرت ہوتی ہے انٹڑیا میں یہ حلمی عمل پھر جاتی ہے جگر میں لیکن حضرت ثانی دوسرا عظم ہوتا ہے اسے خون منتی ہے پھر حضرت صادق حضرت صادق کہاں کے پردے میں جب جا کر ہوتا ہے تو وہاں پہ بینائی بن جائے عمل بینائی بن یا کان کے پردے سے گزرتا ہے تو کان کے رگوں سے گزرتا ہے خون تو وہاں سے وہاں سنوائی بن جاتی ہے سننا عمل جب دماغ سے گزرتا ہے خون تو وہاں پر عمل بن جاتا ہے سوچ وہاں کو سوچ بنتا ہے عمل اتنے اخلاق ہوتے ہیں کہ آج میں وہ غذا کھائی ہوئی ہو جس میں فولاد سے وغیرہ زیادہ ہو تو اس رات آدمی جنگ و جدال سے کھاتے ہیں اور ایسے غذے ہوں کہ جو ہر وقت غذی بڑے کرایے پر آتے ہیں تو آدمی وغیرہ نہیں لگتی ہے کم کر کے سبزی لگتی ہے اتنا سب ہر مثال ہے ایسے یہ انسان ہے بدن کا اس کا ہوا ذریعہ اور سوادی اور دورا اور روح ہوئے اس کے سواد اور عمل ہوا اس کا مقصود مقصود اس کا اس کا عمل اور ساری کائنات پر انسان کے عمل کا اثر آتا ہے اس کامل کا اثر صرف اس کی جنت دولت پر اثر نہیں آتا صرف اس کی ذات پر نہیں آتا پوری کائنات پر آتا ایک آدمی زندگی میں استعمال ہو رہا ہے اس کے اثرات پورے پورے یاد پر آ رہا ہے اگر تو ہمارے برکت والے ہیں تو یہ برکت کہہ رہا ہے اور ہمارے زحمت والے ہیں تو زحمت اور مصیبت زمین کی طرف کہہ رہا ہے اور زیادہ کام کا استعمال ایسے زمین میں حالات زیادہ اس کا استعمال ایسے افراد زیادہ اس کے استعمال زیادہ اس کا استعمال ویسے اس کے ساتھ معاملہ اس کی نیت کا ایک طرح کا اثر آتا ہے اس کی عبادات کا ایک طرح کا دوسری طرح کا اثر آتا ہے اس کے معاملات کا تیسری طرح کا اثر آتا ہے اس کے اخلاق کا دوسری طرح کا اثر آتا ہے ساری چیزوں کے جو جو استعمال شوق انسان کے ہیں اس کے مطابق زمین پر اثرات آتے رہتے ہیں اور عمومی طور پر اللہ کا اخبار ایمان اور تقویٰ کا نتیجہ رکھا ہے خیر برکت آتی ہے خانہ عمر میں مال میں جان میں صحت میں اوقات میں اولاد میں بال بچوں میں ہر چیز میں ایمان اعمال کے اثرات برکت کی شکل میں آتے ہیں ہم بیان کرتے ہیں سارے گرام میں شکر بانی اور بچے یتیم ہوئے ہیں اور پھر دیوا ہوئی اور شہید ہوئے ہیں پاتے ہوئے ہیں پیر پر پتھر باندھے تو اس کو سن کر بہت ساری کو بڑا آتا ہے آدمی بڑے قدر قدر پیدا ہوتی ہے ایک راج کے تو شکر ہم نہیں کر دیے ہم اسے چھوٹے ہوئے ہیں پھر اسلام کی اور 1422 ہوگی 32 1422 1422 میں 13 13 ہزار مضبوط پیدا ہے پینتالیس میں سے 1443 سال 1443 سال ہماری تعلیم جو ہے اس میں کل 13 سال مکی اور 6 سال بنی 19 سال کل جو ہے مجاہدات کی تھی. بس خدا خیبر کے بعد فاقے وغیرہ سارے چیزیں مکمل بند ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جب فاقہ ہوتا تھا اور چولہا بھی جلتا تھا اور قرار بھی جلتا تھا تو اس کو کہتے ہیں فخر اختیاری اختیاری. یہ فخر اختیاری نہیں سفر اختیاری خدا خیبر پر ختم ہو گیا. فخر اختیاری ہوا ہے جو آیا ہوا ہے آج یہی تنظر ہے فقیر اتنی مشکلات میں گرا ہوا ہے زیادہ وہ کیا کریں اس کے حالات دیتے ہیں. اور فخر اختیاری کو کہتے ہیں کہ حالات ویسے نہیں ہیں لیکن اس آدمی کا اپنے لیے زندگی وہ منتخب کی ہوئی کیا میں گھر میں آنے والی چیز کو فوراً نکال کر تقسیم کر دیا جاتا اور آنے والے مہمان کو سب سے پہلے آپ کے گھر میں کھانا دیا جاتا میں گھر میں نہیں ہوتا پھر باری کرنا پڑتا جاتا. تو لہٰذا آپ کو سارے وسائل کاری آئی ہوئی ہم نے سب چیزوں کو فوری طور پر تقسیم کر دیں گے گھر میں کچھ رہے ہیں. فرمایا ہوتا کہ مجھے کسی آدمی جو بال ہو جائے اس کا جو بال بچ گیا وہ تو تقسیم کر دیا جائے اور کوئی اس کا جو نکلنا ہے تو مجھے بتا دیجیے نکلنے کے بعد میں ہوں ماں کو بچائے تو وہ تقسیم کر دیا. مجھے فضل اختیاری کی ضرورت ہوا تھا کہ اپنے سارے وسائل کو عمر پر خرچ کر کے اپنے یہ کسی وقت مجھے نہیں چھوڑنا جو وقت مجھے مجھے اطلاع نہیں ہوگی اور ان پر ان پر ہمارا گزار ہے. تو زیادہ بھی آپ کا آپ کا پتہ فخر اختیاری ہے. یہ ساتھ آپ کی دنیا درخت اور خصوصی ہو رہی تھی اس رات آپ نے پوچھا تو 6 درم تھے. آپ نے فرمایا کہ فرمایا کہ ان دھرموں کو جلدی تقسیم کر. یہ بات آپ نے فرمائی اور آپ پر جوشی تاری ہو گئی اور انہوں نے تقسیم نہیں کی ہے مصروف ہو گئی آپ کی خدمت کے لیے. جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے پوچھا اور 6 درم تقسیم ہو گئے کہ نہیں تقسیم ہوئے. تو میں فرمایا تقسیم نہیں ہوئے کہ آپ کی تکلیف ہوئی کہ ہمیں ساری مصروفیت رہی. پھر آپ حکم فرمایا کہ ان کو تقسیم کیا جائے. یہ کوئی 2-3 بار یہ آپ کمر ہوا پھر آخر جب تک وہ تقسیم نہیں ہوا تو آپ نے اطمینان کا ساتھ نہیں لیا. اور اسی لال جہاں کے گھر کا یہ آپ تھا کہ چراغ میں چراغ ڈالنے کے لیے تیل اس میں نہیں تھا. حضرت اللہ تعالیٰ نے اپنے پڑوسیوں سے بھیج کر تیل مانگا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے اور تیل چراغ میں ڈالنے کے لیے دے. یہ خطرے اختیاری ہے جو آپ نے خود چنا ہے اپنے لیے چنا ہے اور جو آپ کے کامل اتباع والے لوگ ہوئے ہیں صاحب رام ہیں باقی وزیر اعظم ہیں انہوں نے اس چیز کو اختیار کیا ہے. ورنہ نمیان اللہ امت پر یہ آدمی اور خیر برکت افیت راہ آسمان دولت کھانا پینا لباس اتنی چیزیں امام محمد اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ امام محمد اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ جعفر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ تینوں گھر کے سفر پر تھے. تو آج ہم اتنے کے ایسے حالات میں ہو گئے کہ فاقہ ہو گیا کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اور آگے چلتے چلتے آگے وہ سیران ہے جھوکڑا آ گیا. اس پہ ایک عورت تھی ہم نے کہا پریشی ہیں مجھے ہم لوگ آئے ہیں حج کے لیے جا رہے ہیں اور ہمارا سارا سامان ضائع ہو گیا ہے بھوکے پیاسے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیا ہم ساتھ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ بکری کا دودھ دو کر پی لو کہ اس کا دودھ ہوگا ہمیں پی لیا تو کھانے کے بارے میں اس نے کہا کہ یہی بکری ہماری ہے کہ بکری اس کو جمع کر لو تو میں آپ کو پکا کر دے دوں گی. جمع کر دی تو اس نے پکا کر دے دی کھا لی آگے چل پڑے. انہوں نے کہا ہم کریشی ہیں کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو مجھے ہم لوگ آ جانا ہم بھی آپ کی خدمت کریں گے. آگے چلے گئے تو کھاؤں لائے سنگا سر کریشی سے لوگ آئے ہوئے تھے مدینہ منورہ کے اور بھوکے چاہتے تھے آج کے خبر پڑتے میں تو بندی سے بکر کے وہ پھر آدمی نے کہا الگ ہی بندی پتہ نہیں کون تھے کون نہیں تھے تو چلو میں مان کر لیتی ہوں. عام غریب لوگوں کا اتنا حوصلہ اتنی ہمت ہوتی تھی ایک بکری ہے اور جب اگر مان یہ اربوں کا ایک خاص شعار. ارے چلے گئے ایک دن ماں حسن رضی اللہ امام حسن رضی اللہ عنہ نکلے باہر امام حسن رضی اللہ عنہ نکلے باہر میں دیکھا کہ میں دیکھا ایک عورت ہے وہ چوک اور کوڑا اثر کر ساری چیزیں چن رہی اس نے کہا ایک وہی ہو رہا تھا کہ کیا بات نے کہا کہ کیسے آ گئی مدینہ میں آپ نے کہا کہ ہماری جگہ پر تو بہت سہت ہو گیا بہت تکلیف ہو گئی ہم تو راجے کے شور سے یہاں پر آ گئے ہیں کہ تو کیا کرتی ہے انہوں نے کہا کہ میں تو پورا کر سکتی ہوں چلانے کے لیے اپنا اس کو بندوبست کروں انہوں نے کہا بس اس کو چھوڑ دے میرے ساتھ آ گئے تو 2000 بکریاں اس کو دیں گی میں اپنے بھائی کے پاس چلے جانا انہوں نے پوچھا کہ کتنی دیا نے کہا 2000 بکری دی 2000 میں لے جب انہوں نے بدل ریلا کے پاس گئی انہوں نے 4000 انہوں نے 3000 دی انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے پہلے ہم سمجھ کے آئی اسی میں سے بھی جانا ہے آپ یہ کہ بھائی ہمارے رشتے دار ہیں بھائی ہیں خفا نہ ہوں کہ یہ ہم سے زیادہ آگے بڑھ رہا ہے تو عورت کا پاس 4,000 بکریاں لے کر آئی اور اس نے کہا کہ خواب نکال تھی جو کہہ رہا تھا بکری قریشی تھے کون تھے کون نہیں تھے چلا تم نے بکری ذبح کر دیا کہ بکری دوری ذبح کر دی اس کے بدلے میں نے 7000 بکریاں کہ یہ تو ان کی روز روز کی خیراتیں تھیں لے گئے اور روز روز کی خیراتیں کیوں تھی کہ 2000 جو بکریاں دے رہے تھے تو 10000 آتی تھی اور کھڑے کتنا مال ضرورت اللہ نے کیا ہے جس وقت آتی مذاکرات ہم محمد رضی اللہ عنہ کے ساتھ اب دستار کے ساتھ ہیں جو جب میں 12000 کے رشتے کا دھندہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ میری اتنی بڑی جائیداد ہے اگر میں تم پر حملہ نہیں کرتا ہوں تو یزید بڑی ساری جائیداد لے سکتے گا ہم نے کہا میں آپ سے زیادہ جائیداد اپنی جائیداد میں لے سکتا ہوں کہ پورا فل جب پہلے اتنی بڑی حکومت کا اس کی جو جائیداد ہے اسے اتنی دے کر بھی پھر جو جائیداد اس کو لے سکتی تو دو لوگ کو سب طے کیے کہ اگر میں ہی نہیں کروں گا تو میرے ساتھ یہ کرنے گئے ساری باتوں کا آپ نے توڑ دیا آخر میں حکومت ایک ایسی چیز ہوتی ہے یہ وہ لالچ ہے وہ مصیبت ہے اس بات میں چنتا رہتا ہے جب تک اس کی کھوکری سدھار ہو تو زمین بندہ کے لیے چھوٹ سکیں گے سدا کے لیے کاش بنا چنتا رہتا ہے بس سارے لوگوں یہ برکات جی کہ اللہ پاک جن والوں کو باغ گاہ خیر اولاد ساری چیزوں کے لحاظ سے بابرکت رکھتا ہے ابھی بھی جو خطرناک بیماریوں کی جو رپورٹ ہے آپ نے پتہ ہے کہ خطرناک بیماریاں سب سے زیادہ دنیا میں یہودیوں پر ہیں کہ سب سے زیادہ دلیل و گٹیا انسان زمین پر بچنے والے یہودی ہیں کہ یہودیوں کے بعد پھر یہ بیماریاں ہندوؤں میں یہود کے بعد دوسرے گڈیا حدود ہیں ہندوؤں میں ان کے بعد عیسائیوں میں سب سے کم مسلمانوں کبھی آپ اسپتال گئے اور کبھی آپ کسی بھی گئے تو آپ کو نماز پڑھنے والوں نہ پڑھنے والوں کی تعداد پڑھنے والوں سے زیادہ صحیح چیزیں ہیں میرا ایک ہائی کورٹ میں تھا تو میں اس کے لیے گیا ہمارے بڑے میرے بات دوست شام میں درد تھا اس سے پہلے اسلام کے کوکر میں کہے گا کہ آئے اسلام تو اس کو بعد میں گیا اپنے پاس ہے ایسا ہے لالا کیلا کرے گا میں اسے بھی بتایا تو اسے کہہ رہے گا اس سے بعد دل کا وہ خدا گرم تھا بغیر اندر آتی میں تو اس میں سکھ دی بولے شیوے کہ بجائے جاتا راستے یار پکڑ کے بغیر آگے نہیں آتا ہے تو تم بتا کس پکڑ کو کس پکڑ میں آیا ہے تو میں ایک ہفتہ آیا بات ہے معلوم کتاب ہے بات ہے معلوم دیا مجھے معلوم کس پکڑ میں آیا ہوں بارہ اس پر تو بتایا بہت ہوں کہ ہاں سب ہوتا بات کرتا ہوں کہ یہاں مجھ سے جو جاتی ہے اس کی بات کرتے اور کیا سب بڑے سب گہرے ہوئے تھے تو سچ بات یہ ہے کہ آواز کے اخلاق تبھی دیکھنا سماتے ہیں جب مجھے ٹھوکر لگتی ہے میں سوچ کر بیٹھ جاتا ہوں کہ کون سی خطا مجھ سے ہوئی جس کے بدلے مجھے ٹھوکر لگی اور ہم کہتے ہیں چار بات کیوں بنا رہا شیر جنہیں بولے شیر یعنی ہمیں اپنے بلا کر پڑے اس کو بہت بنا پڑے اس کو گناہ سے بات کر پڑے انسان کو سب سے زیادہ اپنی خطاؤں کو دیکھنا چاہیے سب سے زیادہ اپنے عیبوں کو دیکھنا چاہیے سب حضرات کی برائیوں کو نوٹ کرنا چاہیے. شام کو جب پوچھا کر سارا دن کی کاغذات اپنے سامنے لا کر سوچ دیا کر میں کیسا استعمال ہوں, لوگوں سے ملنے میں کیسا استعمال ہوا, دفتر میں کیسا استعمال ہوا, سرکاری کاموں میں کیسا استعمال ہوا. ہر جگہ پر جہاں جہاں کوتاہی ہے تو بہت سے پہلے پہلے اللہ کے دور معافی مانگ رہے, جب آدمی معافی مانگ لیتے ہیں اس کا دار بڑا ظاہر کر دیتا ہے کہ درگتی ختم ہو جاتی ہے اور رحمت کے حالات میں, اور شیطان پر پیٹتا ہے کہ سارا میں نے کوشش کی کیا کیا کرایا اور چاہیے تو ہوا اللہ کے دور گڑ گڑایا سارا سے کیا کرایا بڑا ظاہر. اللہ دوبارہ سارا میں اصولوں کی شکل میں پھر وہ قوموں کے واقعات کی شکل میں اس چیز کو کھول کھول کر بیان کیا. نکلکار میں سے بڑی دقت سے نہیں مایا قوم سوا کے زندگی اور ان کے رہن سہن میں لوگوں کی نشانیاں ہیں, جنت اور نئی امین میں شمار ان کے دائیں بائیں دونوں طرف جو تھے باغ تھے اور ایسے باغ تھے ایسے پھل اس میں رکھتے تھے اور ایسے ایسا پانی ایسے پھل اور تنگ کرنے والے مکھیاں مچھر نہیں ہیں, بیماریاں نہیں ہیں, سڑک کے دونوں طرف آبادیاں ہیں, ایک آبادی کے لوگ دوسری نظر آ رہی ہے, امن و امان ہے کہ تیرا پیغمبر کے پاس جانے کے لیے آئے اور انہوں نے ان کو جتلایا پر سلنا رہیم سعید العالمی اور جس پر کرنا ہم جنت ہی جنت ہی میں جواب سے یوپر انسان سے وقت ہوں سیم میں سدھر کری انہوں نے ایس گول ان کو آنے لیا تو پھیلا تھوڑا چند چوہے آئے میں جو گھر بنایا تھا اس کو اس نیچے سے سلاخ کیا, بس ٹوٹے سیلاب آیا اور سیلاب میں باغوں کو جا کے رکھ دیا, جھاڑیاں کاٹے اور چند بیڑیاں رہ گئی, کچھ نہ رہا, آبادی چتر پتر ہو گئی, لوگوں کو لگا چھوڑنا پڑا اور پھر اس کو لے آنے بعد اللہ نے ان سارے باغوں کو ویران کر کے بڑھو والی جا رہی دل کپوری ہے میرا شکریہ کا پتہ سچ بات ہے. کھاتے پیتے پہنتے آرام کا ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں اور شکر کے گھر معافی نہیں کرتے, معافی گنا ایسے گناہ ہو لگے ہوئے جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں, صحت کو ضائع کر رہے ہیں, عمر کو ضائع کر رہے ہیں. یہ نوجوانوں کا یہی وقت ہوتا ہے نفس کو قابو کر کے اس پر جبر کر کے اس کو کرسی پر بٹھا کر کام کرنے کا یہی وقت ہوتا ہے بس, پھر آپ کو وقت نہیں ملنا ہے, پھر یہ وقت گزر جائے گا, اس کا پیچھے پڑ کر پکارا ہے پھر اس کو روک جواب نہیں ملنا. لوگ آگے جا کر بڑی بڑی کرسی پر بیٹھ رہے ہوں گے اور یہ جو ہے تو بیسٹ پلیئر آپ کرکٹ اور بیسٹ پلیئر آپ ہاتھی اور طالب علم کا نما اور بیٹے کے بدر بس سے بس دوسرا آدمی کوالیفائڈ ہو کر جگہ پر پہنچے تھے اور ایسے یادوں کے علاقے بھی سوچنے کی بات مستقل زندگی ہے, اس کو سلوں پر گزارنا ہے اور اللہ کے سورج سے آدمی پورا طے سنا ہے کہ آدمی نے نجات پایا ہوا اللہ پاک کی توفیق عطا کی. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص ما بينه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسوله وصل على المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات وبارك على محمد وعلى اله وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في نبر الله واحفظهم حياة عثمان واطباعهم علي وفاطمة سيد النساء اهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة محمد رسول الله وسيد رسوله اللہ محمد دل آباد ربیم حضرت الظاہرت و معاملت اللہ دعا دور اللہ اللہ اللہ کے صالحینات تفضیم و رضا من باہی امن حبہم و بخدین حبہم امن بغضہم و دوبین بغضہم فخیر امت قرنی ثم اللہین ایلونہم ثم اللہین ایلونہم اللہ محمد دل سام المسلمین اللہ محمد دل داجت مجاہدین اللہ محمد دل سنیم لونہی مستحرم و استفداد بیہی اللہ عالی کے سفر اگر کتاب کے ہو رہا انڈیا روسیا امریکیا برطانیہ اسرائیل اللہ مشرق سے جمع ہوں اللہ عمد سے جمع ہوں اللہ مخرب بنیا اللہ مذہب سے نقصان ہوں اللہ مدن سے دیا مخاد سید گنپتی مخصوص مخلاق مقرر ان اللہ یا ہو گرام جو رفتار وہی تارائے دل قربا ہو جن خان مخشاہ مضمت کریول بار يعظكم لعلكم تذكرون واذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله آگے آتے جائے جس سے بھی ہم پورا کریں اگر تو ہم ساری جگہ میں سوچیں سوال کو کریں سوال سوالوں کو بننا ہے سوال کو کریں آگے آتے جان دیتے ہیں دروازوں میں دو دو تین چار بھی کھڑے ہو سب بنائے دروازے کو پتا رکھے آپ کے دروازے کو کھولے دو تین آدمی کھڑے ہوں دو تین آدمی دروازے میں کھڑے ہو سب بنا لیں دروازے کو پتا رکھے اور دو تین آدمی کھڑے ہو سب بنائیں گے الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأرحى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. يا الله لمن حمده اللهم اكبر. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم السلام والسلام تبارك الله في الدار الإسلام اللهم لا مانع لما أعطيت السلام وأنت لما منعت إلى أن تكون المسلمين مستجد اللهم إنا نشكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله تعالى على سيدنا محمد.

Thank you. Thank you.